Oneko moneko toko luka kamaninga Asusu moneko yako baby say Na pesi yako fiose yako mone langai Mabeli ni nasali ya nasenga pama Na pesi yo motema yako talase pamba Mabeli ni nasali ya nasenga polimbisi Mabelini nasali yo nasenga pama Na pesi yo motema yo kota la sepama Mabelini nasali yo nasenga boni misi Na kolemba yote Yeah, ya kato linga na moninga Moninga Kazali seba neko Gana yo Yoko mobali nga ike mobali ye Mobali yo Tomore la linyo Moninga Tozali seba niko Nganayo Yoko mobali nga ipe mobali ye Mobali yo Tokoe la ninyo Mwano yo Yeah Yaka toli ngana moninga Moninga Tozali seba niko Nganayo Yoko mobali nga ipe mobali ye Mobali yo Tokoe la ninyo Gemeo Toko elani Oh, mwana yo Dolina, Mobalio, Moninga ye, no se le sabane como a mamá. Moninga ye, moninga ye.